alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen, net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Kijk je vanaf donderdag 23 april. Ik herhaal, het nieuwe seizoen van Amsterdam Centraal 24/7. Vanaf donderdag 23 april bij National Geographic. Of stream op Disney+. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. 538 Nieuws. 11 uur. De beschadigde container op de Maasvlakte bij Rotterdam lekt een giftige en bijtende stof. De container was verkeerd op een schip neergezet en raakte daardoor lek. Ook het schip is kapot en de giftige stof loopt de machinekamer in. Volgens de hulpdiensten is er geen gevaar voor de omgeving. De Amerikaanse marine heeft een Iraans schip beschoten omdat hij door de Amerikaanse blokkade in de straat van Hormuz probeerde te varen. Dat zegt president Trump. Amerika had het schip meerdere keren gewaarschuwd, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Daarop schoten de Amerikanen een gat in de machinekamer en namen het schip in beslag. Honderden mensen hebben bij kamp Amersfoort het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Precies 81 jaar geleden werd het concentratiekamp overgedragen aan het Rode Kruis. Bij de herdenking waren veel buitenlandse gasten aanwezig, zoals de ambassadeur van Oostenrijk. Cabaretier Sander Wallis de Vries hield een toespraak. En in Oekraïne zijn twee politieagenten geschorst die niet bepaald een heldenrol hebben gespeeld rond de grote schietpartij van gisteren in Kiev, waarbij 6 doden vielen. In een filmpje is te zien hoe de agenten op de vlucht slaan zodra ze schoten horen. Een Oekraïense minister vindt dat ze zich moeten schamen. Het wordt een heldere nacht en de minima dalen tot iets boven het vriespunt. Morgen is de frisse dag met vooral in het zuiden veel zon. In het noorden en oosten bewolkt en kans op wat regen. Het wordt een graad of 12. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien. Op de A1 richting Deventer bij Deventer, hectometerpaal 98.4. Op de A2 richting Utrecht bij Maarsen, hectometerpaal 55.8. Op de A4 richting Leiden bij Amsterdam, hectometerpaal 0.2. Op de A9 richting Alkmaar bij Beverwijk, hectometerpaal 52.7. Nog een keer op de A9 richting Alkmaar bij Beverwijk, hectometerpaal 53.9. En op de A12 richting Gouda bij Blijswijk, hectometerpaal 16.7. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Gek. Dus sprint terug voor de Lenovo IdeaPad Slim 3 Google Chromebook met 128 gig opslag voor €259. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Ja. Hey, weer een winnaar. jaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. De 538 Dutch 1000. Jordi Warners. 24/7 Slave to the Music. Hoor je zo meteen in de 1000 beste producties van Nederlandse bodem. De Dutch 1000. Nu Henk Dissel, een bom. 595. Radio 595. Je aarzelt geen moment en pak me volop op de mond en hak. En onvoorstelbaar in een vlucht zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat. Jij bent een bom die keihard inslaat. Je handen glijden door mijn haar. En tegelijkertijd raar. Jij weet wat je doet. Het is een gevoel dat niet ophoudt. Ik wil meer. Ik krijg het alles geheten. Zonlicht even aan, voordat we zometeen echt op een poffen staan. Het is een gevoel dat ik ophoud. Ik probeer het te beseffen, maar voel me meer en meer. Als een tijdbom naar het einde, tikken tegen alles in. Tot de bom was en jij weer begint. Je aarzelt geen moment en pak me volop op de mond en pak. Er onvoorstelbaar in een rug, zoek ik op mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat. Jij bent een bom die keihard inslaat. Je zet alles op zijn kop. Mijn maat die draait zich voor waarom. Ik kan mijn geluk niet op als je me zoekt. Dan was die bom. Je aarzelt geen moment en pas. Me volop op de mond en hart en onvoorstelbaar in een vlucht. Zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen dat bestaat. Jij bent een bom die keihard inslaat. Je aarzelt geen moment en pak. Me volop op de mond en hart en onvoorstelbaar in een vlucht. Zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen dat bestaat. De 538 Dutch 1000. 594. Slay to the music. freak every day of the week. I can't live my life without jamming. That is why my life is so slamming. I'll take you off to a place where you've never been, far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, 'cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, 'cause I feel for you when I show for it. STAYNC. If you wanna have fun, you better call me. Get down to my sound. I'm in town. Dutch 1000, je hoorde 24/7 Slave to the Music op, let op, nummer 594. De 538 Dutch 1000. 12 over 11 op zondagavond. Ben benieuwd wie er nog echt scherp is op dit moment, Lee. Oké. Want als jij nu inbelt op 0909-3538, dus ik herhaal, pak die telefoon erbij, 0909-3538. En je komt als eerste in de uitzending en je weet als eerste te benoemen op welk nummer 24/7 met Slave to the Music net stond in de Dutch 1000. Ga je er vandoor met het 50 goodie pakket. Ja, ga je de luisteraars testen op zondagavond? Ja, het is heel gemeen, maar even, ik kreeg ineens het idee. 0909-3538. Als jij ons vertelt in de uitzending live op welk nummer 24/7 met Slave to the Music net stond. Ik heb het net heel duidelijk benoemd. Zeker, ja. Weet jij het eigenlijk nog, Lien? Ja, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen, want dan spoil ik het. Ja, dan kom je wel makkelijk bij weg als je nu echt vergeet. Zijn helemaal goed. Kijk, we hebben eerst de luisteraar aan de telefoon. Met Jordi en Lien van 538. Hallo, met wie? Hallo? Je bent in de uitzending. Nee, nou, dan gaan we door naar de volgende. Dat hangt ook al, zie ik. Met Jordi 538, Jordi en Lien hier. Goedenavond, met Roy van Overbeke. Roy, zeg het eens. Roy, op welk nummer stond hij? 594. Hey. Oh, dat is heel scherp. Lekker, Roy. Nou, bij deze jongen, het 538 goodie pakket komt naar je toe. Nou, dankjewel. Lekker, lekker op de zondagavond. Veel plezier ermee. Ja, dat is toch heerlijk. Wat ben je aan het doen op zondagavond? Ik was net klaar met werken. En wat voor werk doe je? Ik werk in de GGZ. Ah, oké. Okay. Heb je een pittige dienst achter de rug of viel het mee vanavond? Dat viel vanavond al mee. Nou, dat is lekker, toch? Lekker. En dan nu zometeen lekker je bed in of nog eventjes thuis op de bank? Nou, ik heb morgen een vroege dienst, dus het is gelijk slapen en door. Keihard werken dus. Nou, Roy, het 50 goodie pakket wel verdiend. Als ik dat zo hoor, het komt jouw kant op, man. En nog een hele fijne avond. Goed om te horen dat je nog scherp was. Dankjewel. Doei. Fijne avond. 58 Dutch 1000. We gaan verder met Ten Sharp. En La Fuente komt er ook nog aan. Maar eerst Suzanne Vreek. Onderweg naar later op 593 in de Dutch 1000. Was je al lang verloren? Ik zag je foto in de

hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 591. La Fuente. God. La Fuente en I Want You op nummer 591 in de Dutch 1000. Dat ging wel soepel, hè? Vind jij dit een romantisch nummer? Romantisch? Een romantisch nummer, ja. Ik vind het gewoon een lekker nummer, gewoon een banger. Niet echt romantisch, hè? Nee, ja, I Want You. Ja, ja. Nee, ja, lief, maar nee, nooit over nagedacht eigenlijk. Jij wel? Ik heb er ooit wel een romantisch moment van gemaakt. Dutch 1000. Vorig jaar Koningsdag stond La Fuente af te sluiten. La Fuente staat er dit jaar ook weer. Gigantisch vette set. Echt, nou, vuurwerk, vuur. Ja, de man kan wel draaien, ja. Het hele plein ging hartstikke los. Maar, let op, ik was aan het daten met iemand. En diegene die had ik gevraagd of zij ook naar Koningsdag wilde komen. En via een vriend, mijn beste vriend, had ik vernomen dat diegene waarmee ik aan het daten was een tijdje, dat zij het niet gek of erg zou vinden als wij een relatie zouden krijgen. Want die beste vriend die vroeg letterlijk aan haar, wat nou als die je verkering vraagt, weet je wel? Zou je nu al openstaan voor een relatie? En toen zei ze tegen mijn beste vriend, zei ze, nou, ik denk het wel. Ja, nee, dat zou ik helemaal niet gek vinden. Nee, dat voelt hartstikke goed. En toen dacht jij? Ja, dat kreeg ik te horen van die beste vriend. En toen dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Waarom zou ik het niet doen? Het is een mooi moment vanavond om haar te vragen of ze mijn vriendin wil zijn. Wacht, hebben we het over... We hebben het over Lieke, mijn huidige vriendin. En toen heb ik haar gevraagd. Oh mijn god. Tijdens de set van La Fuente met I Want You. Terwijl ik half op tv was om voor 538 Koningsdag te presenteren, zeg maar. Heb ik haar gevraagd of zij mijn vriendin wilde zijn. Ja, dan snap ik wel waarom je deze vraag stelt. Wat leuk. Ja, leuk. Maar tegelijkertijd, ja, het is niet het meest romantisch moment misschien als je daar zo La Fuente op de achtergrond hoort beuken met I Want You. Maar ja, I Want You was wel de letterlijke tekst uiteindelijk. Wel de vertaling, ja. Ja, dat is nu bijna een jaar geleden. Ja. Ik vind het wel leuk dat op die manier je toch bepaalde herinneringen hebt aan bepaalde muziek. Ja, dat toch? Is wel, ja. Nou ja, I Want You, La Fuente hoorde je in de Dutch 1000 op 538. Zometeen, het is ook persoonlijk een van mijn favorieten, hoor. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ja, maar Frenna, Pretty Girls. Oh, nee, ik vind deze heel goed eigenlijk, die nu komt. Nou, heb jij geluk? Want die hoor je nu inderdaad. Keen op 538. I've got something to say. When the feels right, I'll take the rough ride and trust the heart's guide. One more. So many places to I'd tell you when it feels right. I'd choose the darkness over the daylight. And I'm on. I bet you got something to say. When the full winds roll your way. I bet you got something to say. And I already want you to know. I'm getting ready to go. And so I really want you to move. Gotta find a place. I saw the day rise. I saw the sun climb upon the crossroads of my life. So many places to go. I'll tell you when it feels right. I'll cross the hard drive.

538. Tiesto, Jonas Blue, Ritual, hoor je na Anouk. Hier is Bird. Radio 538. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander. Jonas Blue en Ritual hoorde je in de Dutch 1000 op 538. Vrijdagavond was het vechten in de feesttent. Nadat een biergooier bier naar Gerard Joling gooide. Ja, dat vond hij niet zo leuk. Nou ja, hij trok hem het podium op. Hij gooide hem eerst nog even zelf wat drinken in zijn gezicht. Om daarna in een gevecht te belanden. Ja. Nou, die beelden die gingen viral. En Gerard Joling heeft vandaag voor het eerst gereageerd. Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs. Maar wel fijn dat de discussie weer omhoog komt met dat biergooien niet oké is. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat, dat werd op een duur bijna een trend. Dat gebeurde zoveel. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je als artiest op het podium staat. Dus dat snap ik wel. Nou, en in ieder geval laten we met z'n allen lekker achter Gerard Joling staan, toch? Ik denk dat bijna het hele internet dat inmiddels ook wel doet. Vechten is nooit oké, maar... Nee, maar ik snap het wel. Ja, toch? Hij staat ook in de Dus 1000. Gerard Joling, liefde op het eerste gezicht. Nu op 538. Je kunt gaan treuren als je depri bent. Of je verstoppen voor de rest. En om je hart weer te verliezen. Daarvoor doe je hard je best. Tot het moment is aangebroken. Dan slaat de bliksem in. De zorgen zijn verdwenen. En het leven heeft weer zin. Ja, dat is liefde, liefde op het eerste gezicht. Ik zie je met mijn ogen dicht, kriebels in mijn buik, ik voel me raar. Ja, dat is leven, leven in het mooiste gedicht. Alles is op jou gericht, het is echt geen droom. Zuip haast in je bed, tot dan de zon weer is gaan schijnen. Dan klaart de lucht weer op, de ellende kan verdwijnen. Nog maar één ding in je kop. Ja, dat is liefde, liefde op het eerste gezicht. Ik zie je met mijn ogen dicht, kriebels in mijn buik. Then here again. She says I'm with you wherever I am. All I can do is to try. Beste uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 584. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet. Laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijt de harde werkers in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen, is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen, neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in een waarde. Ik weet dit nog zo goed. Dit nummer is opgenomen in, als ik me niet vergis, ik doe het uit mijn hoofd, een lege Ziggo Dome. Samen met Snelle, je hoorde Davina Michel, 17 miljoen mensen. Tijdens corona. Oh, nu je het zegt, ja, inderdaad. Ja, en dat is echt prachtig gefilmd destijds door 538. Want het is echt opgenomen door 538. Uiteindelijk dus ook uitgebracht. Ja, hele gekke tijd als je nou terugdenkt, coronatijd. Het voelt echt als een koortsstroom waar je in hebt gezeten. Ja, en mensen praten ook echt voor corona en na coronatijd. Het is ja, echt de wereld een soort, is veranderd. Absoluut. En dit is daar echt nou ja, gewoon een nummer uit. Een beetje het eigenlijk corona-ende van die tijd. Ja, een beetje oneerbiedig misschien, maar prachtig gedaan. 17 miljoen mensen, Davina Michel en Snelle. 538. Ja, we hebben er nog drie op papier staan voor vanavond. Voordat we de Dutch 1000 eventjes tijdelijk afsluiten met een strik. Lucas en Steve voor je zometeen nog druk werk. Je loog tegen mij en Fleming, Ronnie Flex met Terug bij Af. En dan vanaf morgen vroeg 9 uur gaan we weer verder. Pakken we hem weer op, de Dutch 1000. En dan tellen we af tot 58 Koningsdag. Maar Marnix Westhuis zometeen ook gewoon weer oud vertrouwd hier in de studio. Marnix, goedenavond. Hey, hallo. Hallo. En jij bent weer ben je op zoek? Zeker. Traditie hier bij 538. Iedere zondag op maandag, als je om 12 uur precies belt naar 09-09-3058 en je doet dat als eerste, dan ben je de eerste luisteraar van de week en dan scoor je een exclusief limited edition 538 slaapmasker. Een 538? Slaapmasker. Ja, leuk voor in de slaapkamer en je kan ermee slapen. Precies. Die heb je vaker gezegd, denk ik. Hey, en Lien, mag ik jou weer bedanken dat je er gezellig bij kwam zitten? Nou, ik vond het weer heerlijk. Zullen wij dit gewoon zondagavond 26 april, de dag voor Koningsdag, weer doen? Dan kom je hier gewoon weer in de studio. Ja, nou, ik vind het hartstikke gezellig. Ik ben daar. Ja, en absoluut. Omdat je dan iedere keer hier naar de studio toe komt, een boekenbon en een Snickers, is dat genoeg? Of? Dat vind ik lief. En mag ik dan ook naar Koningsdag komen? Dan mag je ook naar Koningsdag komen. Oh, nou, dan kom ik helemaal. Oké, verder met de Dutch 1000. Nog heel eventjes tot vanavond dus. Lucas en Steve zometeen druk werk. En nu eerst Fleming en Ronnie Flex. Dit is terug bij Alf op 583. Zeg wel dat het goed gaat als ik in de kroeg sta. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Laten we bij het begin beginnen. Stond aan de bar en je liep naar binnen. Alles in de strijd om je hart te winnen. Zo ging het als ik me goed herinner. Ik was helemaal de kluts kwijt, helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst, jij liep me zitten. Als ik me goed herinner. Mijn hart, dat is gebroken van de pijn. Zeg wel dat het goed gaat als ik in de kroeg sta. Toch is heel de avond mijn gedachten bij jou. Ik zeg wel dat het goed gaat totdat ik op je stoep sta. Zoekend naar de liefde die we hadden. En daarna ben ik weer terug bij je. Daarna ben ik weer terug bij je. Daarna ben ik weer terug bij je. Sinds je kwam en ging ben ik niet meer oké. Als ik jou niet heb ben ik liever alleen. Met je vriendin aan het chillen, maar ik zie er doorheen. Want je weet dat je nog van mij bent. Oh, ik mis je nu ik je kwijt ben. Waarom denk ik steeds aan jou? Oh, baby. Mijn hart, dat is gebroken van de pijn. Maar toch wil ik het liefste bij je zijn. Ah, ik zeg al. Op te zijn. De 538 Dutch 1000 582. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je me lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen, loop door. Geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen om hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Schat, denk je dat je me aan kan? Zeg, schat, je bent heel wat van plan. Dit zijn de 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 581. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I'm met you at the wrong time.